राम बीनाथ के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी 10 मार्च 1994 को लगभग दोपहर के 4 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम यही बात है सर, अब नई नई रसोई को टोला हो तो यूं है बात आए जो है जना है यही है बात हो मारू तो यही बात है भाई सर का सुनता है सभी हंसेगा सभी के क्या बात के भाई ये तो सारी चर्चा सुनने आया आगे और क्या बात है भगवान चर्चा सुनने है और वो कहो और क्या काम है क्या मिले है कोई कोई चीज मिले और फायदे हो तो वही भगवान ने चर्चा सुना बस आया कोई तेरे मन में आती हो तो वो सुना दे भाई सबसे ऊंची बात है गीता में ये सबसे ऊंची बात मई खुशी तस्याहं न प्रणश्यामि सतमेव न प्रणश्यति उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता सब जगह सब रूप में सब देश में सब काल में सब वस्तु में सब व्यक्ति में सब घटनाओं में सब क्रियाओं में वो ही हो है वो ही वही तू ही है तू ही है तू ही है। अब ये ध्यान करते हुए सब जगह भगवान है उनको मन ही मन से नमस्कार करते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करो मिल करके कपड़े छोड़ दे तो साधु क्या होता है साधु कोई कपड़े नहीं होता है क्या कपड़े नहीं होते भाई रावण भी साधु कालिंग भी साधु साधु में तो छल मद मोह कपट नहीं होता कोई साधु होता है तो साधु मैं कर दूं फिर कर क्या दो आप साधु तो फिर एक दूजा अर्थ होता है उसमें कपट छल छेद छोड़ करके वो मैं जो उसे मैं शरण आता है कोई तो शरण आने पर मेरे मदमोह छल कपट को मैं नहीं देखता एक तो वो तज करके आवे और एक मैं उनको दोषों को न देख करके तब देखूं तो नाना छल कपट छोड़कर मेरे शरण आवे इसका अर्थ वो छोड़कर आवे नहीं वास्तव में उनके मदमोह छल कपट को मैं नहीं देखता उसको छोड़ देता हूँ उनके तरफ ख्याल ही नहीं करता हूँ संत मैं बना लेता हूँ ये मैंने अर्थ किया था तज मदमोह कपट छल नाना ऐसे मेरे शरण आ जाए तो उनको बहुत जल्दी मैं संत बना लेता हूँ मैं उनके मदमोह कपट छल सब के तब नहीं देखता ये अर्थ किया एक इसमें रहस्य की बात है बड़ी मर्म की बढ़िया एक बात है वो बात ये है इसका उल्टा अर्थ मत लगाना भाई कृपा करके मेरी बात का दुरुपयोग मत करना नहीं तो ऐसी बात का दुरुपयोग किया जाए जैसे बढ़िया औषधि होती है वो काम बड़ा अच्छा करती है रोग दूर करती है पर उनका दुरुपयोग करिया तो रोग पैदा हो जाए इस बात का दुरुपयोग न करना इतनी आप लोगों से प्रार्थना है। देखो मनुष्य में दो तरह के अवगुण होते हैं कई तरह के अवगुण जिसमें हम दो विभाग कर देते हैं एक तो वो मिटाना चाहता है या दोष मिटते नहीं काम है क्रोध है लोभ है आदि वो छोड़ना चाहता है परंतु पुराने अभ्यास के कारण कई दिन वे कपट करता है भोग भोगता आया है तो वे छूटते नहीं और वे आते हैं तो व्याकुल होता है छोड़ना चाहता है परंतु भगत पर छूटते नहीं, वे आकर अपना अधिकार जमा ही लेते हैं। एक तो ऐसे हमारे में अवगुण होते हैं, एक जो छल है, कपट है, मोह है, हम करते हैं, कपट करते हैं किसी से, छल करके जबरदस्ती भी करते हैं और उसको छलना चाहते हैं, उसे चालाकी करते हैं, ऐसे नाना तरह के कपट दंभ पाखंड करते हैं, जान जान करके ठगने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हम करते हैं, तो उनको वो छोड़ दे। जिनको छोड़ना चाहता है वे छूटते नहीं, उनकी तुरंत नहीं है, वो अपनी तरफ से कपट करे नहीं, छल किसी को धोखा दे नहीं, विश्वासघात करे नहीं, कपट किसी से जानकर करे नहीं, सरल स्वभाव मन कुटिलाई, बिना सीधा स्वभाव किसी से कुटिलता नहीं करे। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई करता है, और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने मान बढ़ाई के लिए कपट नहीं करता, छल नहीं करता, ठगता नहीं, ऐसे नाना दोषों को वो छोड़ देता है। तो ऐसे छोड़ देता वो तो छोड़ दे, और नहीं छूटे तो मेरे को पुकारे, नहीं छूटे तो, पर जान कर अवगुण न करे। एक तो अभ्यास बस, आदत बस होते हैं अवगुण, और एक जान करके कपट करते हैं, ठगाई करते, दो तरह के हैं। तो जान कर कपट सब जाते नहीं करे, ऐसे कोई आ गया, कामना आ गई, तो वो इतना दोष नहीं है, है वो कमी, उसके दूर होने की आवश्यकता है, परंतु वो दूर न हो तो मैं उनको दूर कर देता हूँ। परंतु कपट, छल छेद्र, पाखंड, दंभ, ठगाई ये न करे, क्यों ये करते हैं तब होता है, आप साफ नहीं होता ही, काम वृत्ति आप साफ होती है, मन चाहता है कि नहीं करे आ जाती है, क्रोध न चाहते आ जाता है, लोभ नहीं चाहते आ जाता है, इन दोषों से घबरावे नहीं, मेरे को पुकारे तो वे मैं दूर कर देता हूं, तो नया दोष वो न करे। अरे हो भी जाए कोई तो शरण सच्चे हृदय से हो जाए, सच्चे हृदय से भीतर से ये नाथ मैं आपका हूं, तो फिर सब दोष मैं दूर कर देता हूं। तो दोष एक तो होते हैं, एक वो करता है, तो करता है वो तो न करे, होता है उसकी चिंता न करे, ये तात्पर्य इसका है। तो मैं उसको संत बना दूं, अब इसमें कोई संदेह रहा तो बोलो, इसमें कोई संदेह रहा हो तो बोलो। जो करता है छल कपट उसको भी भगवान माफ कर देंगे क्या? कर दे, उसको भी कर देते हैं, उसको भी कर देते हैं, पर उसमें देरी लगेगी, क्योंकि उसके भगवान नियत देखते हैं, रहते न प्रभु चित सुख किए की करत हृदय शोभा रही है की, उसकी हृदय की जो लालसा है परमात्मा प्राप्त करने की, दोषों से दूर करने की, वो भगवान देखते हैं, सुख हो जाए तो भगवान की याद नहीं रहती, रहते न प्रभु चित सुख किए की, अरे करत सुर शोभा रही है की, ये की नियत क्या है, भीतर नियत में है चल कपट करने की नहीं है, परंतु खुश हो गया ऐसे होगा तो भी भगवान दूर करते हैं, पर नियत पक्की भगवान की प्राप्ति की चाहिए, दोषों को दूर करने की नियत भीतर चाहिए, अवगुण होने पर जलन होनी चाहिए, भगवान के प्रेम प्राप्ति में देरी होती है, वो असह्य होनी चाहिए, ऐसी हो जाए भगवान सब कर देते, सब कर देते, वो दोषों को दूर कर देते। अपने में आत्मा का अनुभव कैसे हो, कि आत्मा ही है, औजार भी वही बनाए, ये अनुभव तो बता रहे। अभी जो पदा में गए मारे प्रगटियो, मारो प्रेमी प्रगटियो आए, जगत में दर्श रहे हो, ये दर्श वही है, वही है, अनेक रूप में वही है, अनेक रूप रूप आया विष्णु भी प्रभु विष्णु है, ये समग्र ज्ञान है, गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है, मारो प्यारो प्रगट हुआ है अनेक रूपों में, तुम दर्श रहे हो, जी दर्श देख देख दिख रहा है, देखे के देखे तो सुने तो समझे तो माने तो जाने तो फिर सिवाय कुछ है ही नहीं। नट कितना ही चतुर क्या न हो पृथ्वी को छोड़कर नाच सकता है क्या? कहाँ नाचेगा? आप ही मजे आप ही वो है वही है तू ही है तू ही है जो कुछ है सो तू ही है। राधेर भाई चाहता है निगम में बैठे रहिए चाहता है तो प्रभाव प्राप्ति कैसे होगी? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं ये मैं जानता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना समान व्यापक प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। मैं जानता हूँ इस बात को प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम कैसे हो? तो दो बात है, संसार में जो राग है आसक्ति है ये मिटाने से हो। दूसरा उपाय पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसर आन अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। तो राम गुणगान करने से प्रेम होता, संसार का मोह तो छोड़े और भगवान के गुण गावे, भगवान की लीला गावे, भगवान के चरित्रों का वर्णन करे, भगवान के पदों का गान करे, जिसमें भगवान के तत्व का रहस्य का ही वर्णन हो तो भगवान मिल जाए, प्रेम हो जाए। अरे प्रेम से प्रकट हो, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाए, असली बात यह है भाई। तो प्रेम जागृत करने के लिए दो उपाय, एक तो संसार का राग छोड़े, एक भगवान के गुण गावे। मस्त हो नाम गाओ कीर्तन सदा भी ऐसे ऐसे कीर्तन मस्त हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। ना हम स्वामी वैकुंठे योग नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठा मिनारद। मेरे प्रेमी भगत गाते हैं वहां मैं रहता हूँ निश्चित। ये भगवान का ठिकाना है, ठिकाने से वस्तु मिलती है, ये पता है भगवान का। मद भक्ता भगवान के भक्त प्रेम से गाने गाते हैं वहां भगवान आते हैं, ये बात है। तो भगवान के गुण गाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं का सदा मन शुद्ध करने के लिए। मेरे शुद्ध मन होता है जब ठीक हो जाएगा भगवान के गुण गाओ। गाय राम गुण गण विमल भवतर बने प्रयास गर्ज करजू समझू आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। भगवान लीला गो भगवान लीला धाम में रहो, भगवान के चरित्र सुनो सुनाओ पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र वो भगवान सुनते हैं। भगवान के चरित्रों को तो सुनते हैं भगत और भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं भगवान, वहां भगवान श्रोता होते। ये था वहां प्रपद्यंते थे वजह, ये बात है भाई। जो जीव चाहे मुक्ति को तो सुमरी जय राम गले चालता जैसे आवे गांव। रसना से रतबो करे आठू पर अभंत आठू पर संत राम आठू पर अभंग राम संत का रामन स्वदेश राम जी मेरे पीछे पड़ जाए। वो राम जी का गुण गावे तो राम जी उसको गावे, राम जी को वो छोड़े नहीं राम जी उसको नहीं छोड़े। राम जी के मिलने की उसमें मन में जोर हो तो राम जी के उसके मिलने की जन्म आ जाए।